पर जगत प्रभु कपिल जी को लक्ष्य करके कहने लगे, यह चोर है। कोलाहल सुनकर भगवान कपिल जी समाधि से जाग गए। उस समय उनके नेत्रों से आग प्रकट हुई, जिससे 60,000 सगर पुत्र जलकर भस्म हो गए। महायशस्वी राजा ने समुद्र से उस अश्वमेधिक अश्व को प्राप्त किया और उसके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण किया। नारद जी ने पूछा, हे विज्ञानेश्वर, सगर के 60,000 पुत्र बड़े बलवान और पराक्रमी थे, उन वीरों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह बताइए। महादेव जी बोले, हे नारद, राजा सगर की दो पत्नियां थी, वे दोनों ही तपस्या के द्वारा अपने पाप दग्ध कर चुकी थी। इससे प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ औरव जी ने उन्हें वरदान दिया। उनमें से एक रानी ने 60,000 पुत्र मांगे और दूसरी ने एक ही ऐसे पुत्र के लिए प्रार्थना की जो वंश चलाने वाला हो। पहली रानी ने तुम्बी में बहुत से शूरवीर पुत्रों को जन्म दिया। उन सब को धाइयों ने ही क्रमशः पाल पोस कर बड़ा किया। घी से भरे हुए घड़ों में रखकर उन कुमारों का पोषण किया गया। कपिला गाय का दूध पीकर वे सब के सब बड़े हुए। दूसरी रानी के गर्भ से पंचजन नामक पुत्र हुआ, जो राजा बना। पंचजन के अंशुमान नामक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथ हुए, जो उत्तम व्रत अर्थात तपस्या का अनुष्ठान करके नदियों में श्रेष्ठ माता गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए, तथा जिन्होंने माता गंगा जी को समुद्र तक ले जाकर उन्हें अपनी कन्या के रूप में अंगीकार किया। नारद जी ने पूछा, हे भगवन, राजा भगीरथ माता गंगा जी को किस प्रकार लाए थे, उन्होंने कौन सी तपस्या की थी, ये सब बातें मुझे बताइए। महादेव जी बोले, हे नारद, राजा भगीरथ अपने पूर्वजों का हित करने के लिए हिमालय पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने 10,000 वर्षों तक भारी तपस्या की। इससे आदि देव भगवान निरंजन जी श्री विष्णु जी प्रसन्न हुए। उन्हीं के आदेश से माता गंगा जी आकाश से चली और जहां विशेषवर श्री शंकर जी नित्य विराजमान रहते हैं, उस कैलाश पर्वत पर उपस्थित हुई। मैंने माता गंगा जी को आया देख उन्हें अपने जटाजूट में धारण कर लिया और 10,000 वर्षों तक उसी रूप में स्थित रहा। इधर राजा भगीरथ माता गंगा जी को ना देखकर विचार करने लगे, माता गंगा जी कहाँ चली गई। ध्यान करके जब उन्होंने यह निश्चित रूप से जान लिया कि उन्हें महादेव जी ने ग्रहण कर लिया है, तब वे कैलाश पर्वत पर गए। मुनि श्रेष्ठ वहां पहुंचकर वे तीव्र तपस्या करने लगे। उनके आराधना करने पर मैंने अपने मस्तक से एक बाल उखाड़ा और उसी के साथ त्रिपथगा गंगा जी को उन्हें अर्पण कर दिया। गंगा जी को लेकर वे पाताल में जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे गए। उस समय भगवान विष्णु जी के चरणों से प्रकट हुई माता गंगा जी जब हरिद्वार में आई, तब वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ श्रेष्ठ तीर्थ बन गया। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान तथा विशेष रूप से श्री हरि जी का दर्शन करके उनकी परिक्रमा करते हैं, वे दुख के भागी नहीं होते। ब्रह्म हत्या आदि पापों की अनेक राशियां ही क्यों ना हो, वे सब सर्वदा श्री हरि जी के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाती हैं। एक समय मैं भी हरिद्वार में श्री हरि जी के स्थान पर गया था। उस समय उस तीर्थ के प्रभाव से मैं विष्णु स्वरूप हो गया। सभी मनुष्य वहाँ श्री हरि जी का दर्शन करने मात्र से वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। परम सुंदर हरिद्वार तीर्थ मेरी दृष्टि में सबसे अधिक महत्वशाली है। वह समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ और धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। उत्तरखंड अध्याय 150। माता गंगा जी महिमा, श्री विष्णु जी यमुना जी, माता गंगा जी प्रयाग, काशी, गया एवं गदाधर की स्तुति। महादेव जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं श्री गंगा जी के महात्म्य का यथावत वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से तत्काल पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य सैकड़ों योजन दूर से भी माता गंगा का उच्चारण करता है, वह सब पापों से मुक्त होता और अंत में विष्णु लोक को जाता है। हे नारद जी, श्री हरि जी के चरण कमलों से प्रकट हुई माता गंगा नाम से विख्यात नदी पापों की स्थूल राशियों का भी नाश करने वाली है। नर्मदा सरयू वेत्रवती अर्थात वेतवा, तापी पियोषणी अर्थात मंदाकिनी, चंद्रा विपाशा अर्थात व्यास, करम नाशनी पुष्पा पूर्णा दीपा विदीपा तथा सूर्यतन्य यमुना, इनमें स्नान करने से जो पुण्य होता है वह सब पुण्य माता गंगा स्नान से मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं। जो मनीषी पुरुष समुद्र सहित पृथ्वी का दान करते हैं उनको मिलने वाला फल भी माता गंगा स्नान से प्राप्त हो जाता है। सहस्त्र गौदान, सो अश्वमेध यज्ञ तथा सहस्त्र वृषभ दान से जिस अक्षय फल की प्राप्ति होती है वह माता गंगा जी के दर्शन से क्षण भर में प्राप्त हो जाता है। वह माता गंगा नदी महान पुण्यदायिनी है, विशेषतः ब्रह्म हत्यारों के लिए परम पावन है। वे नरक में पड़ने वाले हो तो भी माता गंगा जी उनके पाप हर लेती है। हे तात, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार माता गंगा जी के प्रभाव से पातक नष्ट हो जाते हैं। ये माता गंगा जी संसार में सदा पवित्र मानी गई है। इनका स्वरूप परम कल्याणमयी है। माता ज्वाहवी जी का स्वरूप दिव्य है। जैसे देवताओं में श्री विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार नदियों में माता गंगा जी उत्तम हैं। जहाँ माता गंगा, माता यमुना और माता सरस्वती है, उन तीर्थों में स्नान और आचमन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भिन्न भिन्न तीर्थों में जाने पर भगवान श्री विष्णु जी तथा यमुना गंगा जी आदि नदियों का किस प्रकार सत्वन करना चाहिए यह बताया जाता है। तद्वार्तां प्रयतो ब्रवीमि यदहं सास्तु सुतिस्ते प्रभो यद भुंजे तव सन्निवेदनमथो यद्यामि स प्रेष्यतां यत्रान्तः स्वपि त्वदङ्घ्रियुगले दण्डप्राणोऽस्तु मे यास्वास्मिन् यच्च करोमि तेन स भवान् विश्वेश्वरः प्रेयताम्। अर्थात, हे प्रभु, मैं शुद्ध भाव से आपके संबंध में जो कुछ भी चर्चा करता हूँ वही आपके लिए स्तुति हो। जो कुछ भोजन करता हूँ वह आपके लिए नैवेद्य का काम दे। जो चलता फिरता हूँ वही आपकी सेवा टहल समझी जाए। जो थक कर सो जाता हूँ वही आपके लिए साष्टांग प्रणाम हो। तथा हे स्वामिन, मैं जो कुछ करता हूँ उससे आप जगदीश्वर श्री विष्णु जी प्रसन्न हो। दृष्टेन बंधतेनापि श्रेष्ठेन च धृतेन च नरायेन विमुच्यन्ते तदेतत् यामुनं जलम्।